الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قيابا للناس وأمنا وقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم رضي الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو حج اور قربانی کے دن ہیں اس کی حج اور قربانی کے بارے میں کوئی عرض کیا کرتے ہیں تین آیتیں میں نے پڑھ لی پہلی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربت اور عظمت والے گھر احترام والے گھر کعبہ کو سارے عالم کے قیام کا اور سارے عالم میں امن کے قائم ہونے کا ذریعہ بنایا ہے. ایسی برکت والی چیز ہے کہ اس کے قائم ہونے سے اس کے آباد ہونے سے ساری دنیا میں ساری دنیا قائم رہے گی آباد رہے گی اور ساری دنیا میں امن و امان قائم رہے گا. تی آیات مبینات اس میں اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم ہے, ایک نشانی مقام ابراہیم ہے. گویا اس بات کے اوپر بتا دیا گیا کہ ایک ایسی جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں, اور روحانی نشانیاں پرانے زمانے کی نشانیاں تو ہیں ہی. تھوڑا سا غور کرنے کے بعد جو ہے اس بات کا پتہ چلے گا کہ آج کے دور کا آدمی بھی وہاں نشانیاں دیکھ سکتا ہے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام آباد فرما رہے تھے, آپ نے فرمایا کہ رب ربیتی وادم بھائی رضی ذرائم آئندہ بھائی سے کرم حرم. یا اللہ میں اپنی اولاد کو ایک بیاب و گیا وادی میں, ایک ایسی وادی میں جہاں پانی ہے, جہاں اتنا کوئی چیز اگتی ہے, ڈال دیا تیرے عزت والے گھر کے پاس. رب بنا دے تین مسلات تیز و نماز قائم کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ فوج اللہ فضرت اپنے ناصحبی لہم. انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ دوسرے انسان ان کے ماتحت ہوں, ان کی عزت کریں, ان کا ساتھ دے رہے ہوں, اس لیے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے. ورزوں کو میرے سمراتے ہیں اللہ ان کو پھلوں کی روزی کھلا. وزی تعالیٰ سارے ادوار ہیں. پہلے پیغمبروں کے دور میں جس وقت حرم شریف آباد ہوا, بیت اللہ شریف آباد ہوا, اس کے پاس آنے والے حج کرنے والے عمرے کرنے والوں کی تعداد زیادہ رہی, وہ دنیا میں ڈومینیٹ رہے یعنی چھائے رہے اور ان کا نظام چھایا رہا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری دنیا کو امن و امان سے نوازا. ہمیشہ جب بیت اللہ شریف کے والے لوگ اور بیت اللہ شریف کے تعلق والے لوگ یعنی مسلمان ہر دور کے جب عبادت گزار دنیا میں کثرت سے رہے, زیادہ سے رہے, ان کی حکومتیں رہیں, ساری دنیا امن و امان رہا, لوگوں نے آسودہ زندگی گزاری, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد محنت کوشش کے بعد جب اللہ تبارک تعالیٰ نے دوبارہ اس چیز کو بحال فرمایا, حرم والے یعنی بیت اللہ شریف کے طواف کرنے والے, بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے جب زیادہ ہوئے, ان کی تعداد بڑھی اور ان کے نظام قائم ہوئے اور زمین پر ان چھائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین کو امن و امان سے نوازا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عیسائیوں کے جن علاقوں کو فتح کرنے کے بعد کسی مجبوری سے چھوڑنا ان کو پڑتا تھا, عراق اور شام کے محاذوں پر اپنے فاروق عبداللہ کی فوجیں گئی ہوئی تھیں اور اس میں ایک علاقہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فتح کیا ہوا تھا. وہ فتح کرنے کے بعد اس کا انہوں مان درست کر کے اس کی زندگی کے معاملات کو ٹھیک کر رہے تھے. اتنے میں دوسرا محاذ جس پر وہ بیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے اس پر شدت اور سختی آ گئی, وہ آدمی کو ضرورت پڑ گئی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا حکم آیا کہ آپ اس محاذ کو خالی کر کے اپنی ساری فوج کو یہاں سے حرکت دلا کر آپ وہ بیدہ بن جراح سے جا کر مل لیں, اور اس علاقے کو ہمیں خالی کرنا پڑ رہا. تو اللہ جس علاقے کو مسلمان قبضہ کرتے ہیں, امن و امان بحال کرتے ہیں, لوگوں کی زندگی, ان کو کاروبار کا مواقع, روزی کمانے کے مواقع سارے ان کو مہیا کرتے ہیں, امن و امان, ان کی حفاظت, ساری چیزوں کو درست کرتے ہیں, اس کے بدلے میں ایک معمولی سا ٹیکس ہوتا ہے جو دو درم تھی آدمی جزیہ اسے کہتے ہیں. جزیہ ایک بار اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ماتحت ہیں, ورنہ جزیہ کوئی خاص آمدنی کے لیے نہیں ہوتا. وہ ٹیکس اس لیے نہیں ہوتا کہ اسلامی مملکت کی آمدنی ہو, کیونکہ اس کے اخراجات میں کام آئے. ایک نامی لڑکی سے آپ کہتے ہیں نامی لڑسا علامتی سا ٹیکس ہوتا ہے جو صرف اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ ماتحت ہے, مقدار اس کی تھوڑی سی ہوتی ہے. اگر خالد بن ولید اللہ نے علاقے کو خالی کیا اور اعلان کرایا کہ جتنا جزیہ ہمارے پاس جمع ہوا تھا سارے لوگ واپس آ کر جزیہ لے لیں, کیونکہ ہم اس علاقے کو نہیں سنبھال رہے, اس کو چھوڑ کر خالی کر کے ہم دوسرے مارگ پر جا رہے ہیں. تو یعنی اس قوم کے بڑے, اس قوم کے دانشور, اس قوم کے سمجھدار لوگ آئے اور انہوں نے ان کی منتیں کی کہ خدا کر یا وہ ہمارے علاقے کو خالی نہ کریں, ہمارے علاقے کا امن و نظم و ضبط جو ہے اس کا نظام پھر ہمارے اپنے لوگوں کو نہ دیں. نے کہا کیوں بھائی؟ نے کہا اس لیے ہے کہ ہماری عزتیں اور ہمارے مفادات, ہماری عزتیں ہمارے مفادات ہم نے آپ کے ہاتھ میں اپنے حاکموں کے مقابلے میں زیادہ محفوظ پائے, آپ کی وجہ سے ہمیں زیادہ امن و امان ملا, آپ کی وجہ سے ہمیں زیادہ حفاظت ملی, ہمارے حقوق کی نگہداشت کی گئی, ہمارا خیال کیا گیا, اور جیسی آسودہ زندگی ہم آپ کے ماتحت گزار رہے تھے ایسے اپنے آنکھوں کے ماتحت نہیں گزاری. تو یہ یار اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیام للناس و امنا, اللہ تبارک نے بنایا اپنے عزت والے اور حرمت والے گھر کو, اعزاز والے گھر کو سارے عالم کے قیام کا ذریعہ اور سارے عالم میں امن کے قائم ہونے کا ذریعہ. آج جب بدتری کافر کو حاصل ہوئی ہے تو مختلف علاقوں کے لوگ آ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ حملہ کوئی کر لیتا ہے اور جب بمباری ہوتی ہے تو ہم عام شہریوں پر ہو جاتی ہے. عسکری پسند تو کسی کے قابو میں نہ آیا, نہ پکڑا گیا, اور بمباری ہو گئی اس سے عوام مر رہے ہیں. باطل نظام باطل تفریح جو چلتی ہے اور کافر کے ماتے ہیں تو اگر اس کے مشورے پر جواب نہیں چلتا ہے تو وہی حالات ہو جاتے ہیں. اور آدمی ڈر رہا ہوتا ہے کہ کیا کریں گے, ہمارے پاس طاقت نہیں, ہمارے پاس قوت نہیں ہے. سبحان اللہ, تبوک کی جنگ ایسے حال میں ہوئی ہے کہ رومن امپائر اس وقت کی سپر پاور کا ایک پورا بلاک, صدیوں کی اسٹیبلش گورنمنٹ جس کا اصلیہ فوجیں ساری کی ساری چیزیں, اور اطلاع آئی کہ رومی جو ہے حملہ کر رہے ہیں, مدینہ منورہ پر حملہ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا مشورہ ہوا ہے کہ یہ وقت ہے کہ اس وقت ان کی تعداد قوت کم ہے, اگر حملہ کر کے ان کا خاتمہ کر دیا جائے جان چھوٹ جائے گی, ورنہ ان کے ہاتھ ہمارے غریبانوں تک آ جائیں گے. پاور ریشو طاقت کا توازن ایسا تھا کہ لڑنے کے آلات ہی نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودہ تعداد کو جو 10,000 کے قریب تبوک کا لشکر جمع ہوا ہے, ان کو لے کر دور دراز سے راہ میں نکال کے تبوک کو پار کر کے تبوک کے لشکر کو پیچھے کر کے آگے لشکر کا پڑاؤ ڈال کر اتنا لمبا لک و دک سے راہ رومیوں کے لیے چھوڑ دیا گیا کہ اس میں آ کر اب لڑیں, کہ اپنی پانی کی سپلائی لائن کیسے کریں گے, اپنے کھانے کی سپلائی لائن کیسے کریں گے, اور عربوں کی تو صحراؤں کی مشق, این دوپہر کے وقت سخت گرمی میں چلچلاتی دھوپ میں عربوں کے دھوپ پر مزہ چل رہے ہیں. وہ گرمی ان پر اثر ہی نہیں کرتی. اس لیے ہم نے فاروق رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب عجم سے جنگ ہو تو ان کو سیرا میں نکالا کرو. جب یہ سیرا میں نکلیں گے اور ان کا پسینہ جب نکلے گا تو ان کا گردہ پھیپڑا پر کام نہیں کر سکے. میں تمہارے عربوں کا گردہ پھیپڑا تو کھا دیے, تو اس نے کو سیرا میں نکالا. تو دور دراز سیرا میں جا کر آپ نے پڑاؤ کیا اور رومیوں کے لیے آگے لکھ لکھوں تک سیرا کو چھوڑا اور اپنے لیے پیچھے پانی تبوک کے پانی کے چشمے کو پیچھے کر کے اپنے سپلائی لائن درست کر کے آپ منتظر ہو کر بیٹھ کے کہ بائے پھر آزاد بچے اس گرو کیا ہے. اور اس کے دارشورہ جب لینا نے کہا اس نے کہا وہ تو ایسے اسٹریٹجک پوائنٹ ہو گیا ہے تبوک کے پاس کہ ایک جگہ تو آپ جا کر ان سے نہیں لڑ سکتے, اتنے دور دراز جا کر آپ کی اقدامی جنگیں یعنی پیشکرمی جو آپ نے کی ہے وہ دو موقع پر ہی کی ہے, باقی جتنی جنگیں ہیں وہ آپ کو دفاع میں لڑنی پڑی. غزوہ بدر مکہ مکرمہ سے 220 میل کے فاصلے پر ہوئی ہے اور مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہوئی ہے, گویا وہ چل کر آئے ہیں. غزوہ احد مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہوئی ہے اور مکہ مکرمہ سے 300 میل کے فاصلے پر ہوئی ہے, گویا وہ چل کر آئے ہیں. غزوہ خندق مدینہ منورہ سے 60 میل کے فاصلے پر ہوئی ہے اور مکہ مکرمہ سے 307 میل کے فاصلے پر ہوئی, گویا 307 میل چل کر وہ آئے ہیں. آپ کے پیشقدمی کے اقدامات جو ہے وہ صرف دو جہاد ہیں, ایک فتح مکہ کا ہے اور ایک جو ہے تو اس کا ہے تبوک کا ہے, اور دونوں جگہوں پر آپ نے بغیر لڑے اپنے مقاصد حاصل کیے اور بہت اعلیٰ معیار حاصل کیے. وہ کہتے ہیں جنرل کے کمال یہ ہوتا ہے تو ایسی حکمت عملی جو ہے وہ کرتا ہے, ایسی اسٹریٹجی اس کو کہتے ہیں جنگ. دو چیزیں, ایک کو کہتے ہیں ترتیب جنگ اسٹریٹجی, ایک کو کہتے ہیں طریقہ جنگ ٹیکٹکس. ٹیکٹکس کہتے ہیں جب فوج آمنے سامنے ہو کر لڑتی ہے پھر کیا کیا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ٹیکٹکس. آپ بیٹھے, یہ جنگ کا طریقہ کار ہے اور جنگ کہاں کرنی ہے, کتنے آدمیوں کے ساتھ کرنی ہے, سپلائی لائن اس کی کیسی ہونی ہے, یہ پھر ترتیب جنگ ہے, اسٹریٹجی ہے. دونوں جنگوں میں آپ کی اسٹریٹجی ایسی رہی ہے کہ بغیر لڑے آپ نے اپنے مقاصد انتہائی عظیم طریقے سے حاصل کیے. کہ تبوک میں تو ایسی جگہ پر جا کر پڑاؤ کیا ہے کہ دشمن کو بے بس کر دیا, تو جگہ دشمن آ کر لڑ ہی نہیں سکتا. اور مکہ مکرمہ میں اپنے لشکر کو اتنے خفیہ طریقے سے لے جا کر مکہ مکرمہ کا گھیرا ڈالا ہے کہ گہرا ڈالنے کے بعد مکہ والوں کو پتا چلا کہ لشکر کے گہرے میں ہم آ گئے ہیں, تو سوائے ہتھیار ڈالنے کے بعد ڈالنے کے ان کے پاس چارہ کار ہی نہیں رہا. تو دونوں جگہ افغانیات کی دونوں بس وہ حنین جو ہے حنین بھی جو ہے وہ مجبوراً لڑنی پڑی. تو افغانیات کے فقط دو جنگیں ہیں جس میں کوئی کچھ سکون نہیں ہوا سوائے چند آدمیوں, اور باقی جتنی آپ لڑی ہیں وہ مدافعانہ ہے کہ آپ پر حملہ کیا گیا ہے اس کی وجہ سے لڑنی پڑی. تو اس کے بعد جس پر مسلمانوں کا غلبہ ہوا سارے عالم میں امن و امان قائم کر کے چھوڑا, انصاف عدل و انصاف امن و امان, اور مساکین غربا بیاسہ بے وسیلہ لوگوں کو حقوق دلوائے, اور فرمان روا اور بادشاہ اور بڑے لوگ جو ان کا استحصال کر رہے تھے ظلم کر رہے تھے اس کو ختم کیا. یہ وہ تاثیریں جو اللہ نے فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس وامنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عزت والے گھر کو سارے عالم کے قائم رہنے اور سارے عالم کے امن کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. حدیث شریف فرمایا گیا جب تک بیت اللہ شریف قائم رہے گا سارا عالم انسانیت قائم رہے گا. اللہ نے فرمایا کہ میں اس حبشی کو جانتا ہوں, وہ حبشی گویا میری آنکھوں کے سامنے ہے جب وہ حملہ کرے گا, اتنا اس کا لشکر ہوگا کہ اس لشکر کا ایک سرا جدہ میں ہوگا اور اس لشکر کا دوسرا سرا جو ہے یہ بیت اللہ شریف کے پاس پہنچ جائے گا. یہ کوئی 70-80 میل کے قریب جو سمندر کا کنارے پر کو اگر لگائیں 70 سے لے کر 100 میل تک کا علاقہ بنتا ہے, کہ 100 میل میں اس کا لشکر پھیلے گا. تو اس حفظی کو میں کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو اس کے لشکر کا ایک سرا جو ہے وہ سمندر کے پاس ہوگا جدہ میں, اور دوسرا لشکر کا سرا بیت اللہ شریف کے پاس ہوگا, اور وہ ایک پتھر کو بیت اللہ شریف کے پتھر کو اکھاڑ کر اس کو پھینک دے گا. جب بیت اللہ شریف کے پتھر اکھاڑ دیے جائیں گے یہ عمارت نہیں رہے گی, بس یہی وقت ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا زمین کی تباہی کا اور قیامت کا فیصلہ ہو جائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم انسانیت کے قیام کا ذریعہ بیت اللہ شریف کو بنایا ہے. اور دوسری بات امن, جتنا بیت اللہ شریف کے غیر سجدہ کرنے والے ہیں, ان کے لوگ, ان کے نظام زندگی, ان کا طرز زندگی, ان کی دعوت, ان کی تبلیغ, ان کا دین, ان کا طریقہ عام ہوگا, اتنا ہی زمین میں امن عام ہوگا, جیسا صاحب اکرام نے کر کے دکھایا. جتنی تعلیمات بیت اللہ شریف کے نسبت والی عام ہوں گی, وہ قرآن تعلیمات ہیں, اتنا امن عام ہوگا. جتنے اس کے ماننے والے اتنا امن ہوگا, جتنے اس پر عمل کرنے والے ہوں گے اتنا امن ہوگا, اور جتنا سرو گردانی ہوگی اتنا ہی عالم جو بدلنے کا شکار ہوگا, اور اتنا ہی جو ہے تو عالم تباہی کا شکار ہوگا. تو یہ برکتیں ہیں. ہمارے اس میں نشانیاں ہیں کہ آیا تم بھائی ناز مقام ابراہیم, مقام ابراہیم کی نشانی ہے, مقام ابراہیم کو پتھر ہے اس پر کھڑے ہو کر بڑی بدستان نے تعمیر کی ہے بیت اللہ شریف کی, اور اس پتھر کی یہ آپ کا معجزہ تھا کہ جتنی دیوار اونچی ہوتی گئی 47 فٹ اونچی دیوار ہے, کتنی 47 فٹ اونچائی ہے بیت اللہ شریف کی, 27 فٹ 60 فٹ 27 ہاتھ ہے, اس وقت یہ جتنی اونچائی ہوتی زیادہ تھی پتھر اوپر اٹھتا تھا, خود بہت موجودہ کے طور پر اٹھتا تھا. اس میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے, یہ کھلا پڑا ہوتا تھا, اور جب بارش ہوتی تھی تو اس کے پتھر لگے ہوئے پانی کو لوگ لے کر بطور تبرک کے اس کو پیتے تھے, ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے تبرک. پھر اب جو ہے تو اس حال میں اتنا سال اس کا رہنے کے اس کے وہ ختم ہو جانے کے حالات ہو رہے تھے تو اس کو بند کر کے رکھا گیا. اور آج کل کے انسان کی نشانیاں دیکھ اور فرمایا کہ ان کے لوگوں کو زیادہ روزی کھلا پھلوں کی, تو پھل تو آدمی کھاتا ہے جس کو اتنا معیاری زندگی حاصل ہو کہ باقی چیزیں کھا سکتا ہوں. وہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے انتہائی اعلیٰ معیار زندگی کھانے پینے کا آپ نے مانگا جو آج تک جانے والے دیکھ سکتے, ساری دنیا جان کا پھل وہاں ہوتا ہے, گرمی کا, سردی کا, ہر موسم کا پھل, ہر وقت پھل, ہر علاقے کا پھل موجود ہے, اور اتنی وافر مقدار میں ہے کہ کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میں پھل نہیں کھا سکتا یا میں نے نہیں کھایا ہے. ہمارے پاکستان کے مالٹے جتنا بڑا آلو بخارا ہم نے وہاں کھایا ہے, جتنا مالٹا ہوتا ہے نا اتنا بڑا آلو بخارا, اور کیلا وہاں پر ایسے علاقے کا کیلا آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھی کہتے تھے کیلا گاندھ بھی ہم سگان بھی یہ تو کیلا نہیں ہے, یہ تو بڑے وہ ہے آسار ہے لب لب. تو مہاراج اللہ نے برکت دی وہاں کی. مودی شفیع صاحب نے معرفت القرآن میں لکھا ہے کہ ورزقهم من الثمرات, یا اللہ ان کو دے روزی پھلوں کی. یہ ثمرہ کہتے ہیں, ثمرہ کے دو معنی, ایک ثمرہ کا معنی ہے پھل کیلا آم ناشپاتی ہیں, اور ایک ثمرہ کا معنی ہے کسی محنت کا آخری نتیجہ, کسی بھی محنت کا آخری نتیجہ. مودی صاحب فرماتے ہیں کہ صرف یہ نہیں کہ وہاں پھل ملے ہیں, دنیا میں انسان کی ضرورت اور سہولت کی جو بھی محنتیں ہوں گی اور اس کے نتیجے میں جو ایجادیں ہوں گی اس کا جو ثمرہ حاصل ہوگا وہ سب سے پہلے بیت اللہ شریف والوں کو ملے گا. جب پاکستان کے پارلیمنٹ ہاؤس کا اسکیلیٹر نہیں تھا, برقی سیڑھی نہیں تھی, بیت اللہ شریف کی لیٹرینوں کی برقی سیڑھی تھی. برقی سیڑھی کا ثمرہ یہ ایجاد جب آئی, سب سے پہلے اس کا فائدہ یہ بیت اللہ شریف والا نے اٹھایا, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ یا اللہ ساری دنیا کے ثمرات ان کو عطا فرما. کوئی علاقہ کوئی چیز بناتا ہے تو اشتہار کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو آج کے موقع پر مکہ مکرمہ کو پہنچا دیا جائے, لہذا ہر ملک اپنی پروڈکٹ مکہ مکرمہ کو پہنچاتا ہے, کیونکہ وہاں پہنچنے سے بس ایک دفعہ پہنچانے سے ساری دنیا میں اس کا اشتہار ہو گیا, ساری دنیا کے آرڈر ان کو مل جاتے ہیں. ثمرات ان نشانیوں کو آدمی آج بھی دیکھ سکتا ہے. آیا تو مجنات اس بلا کی کھلی نشانیاں ہیں, یہ نشانیاں آج بھی ہیں. 6 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے, 30 لاکھ 35 لاکھ حاجی جا کر برا جمان ہو جاتے ہیں. نہ لیٹرین پر قطار لگی ہوئی ہے, نہ ہوٹل پر قطار لگی ہوئی ہے, نہ سبزی کی دکان پر قطار لگی ہوئی ہے, نہ روٹی کے تندور پر قطار لگی ہوئی ہے, اور نہ جو ہے تو گوشت کی خریدنے کی دکان پر کسی جگہ قطار لگی نہیں ہے. کہیں پر آپ کو اڑ بوم اور بازی آدمیوں کا ہجوم کسی جگہ نظر نہیں آتا. آج ادار کو پہنچے 10 بجے 11 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے کھانا کھانا چاہے پھر ہوٹل کھلا ہے, چائے پینا چاہے ہوٹل کھلا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ برکت اس نے نوازا ہوا. تو یہ وہ نشانی تھی, آیا تم بجنات, اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں اس میں. تھوڑا سا غور کریں تو یہ کھلی نشانیاں تو یہ معاشی نظام, یہ معاشرتی نظام. اور 30 لاکھ آدمی آئے ہوئے ہیں, 30 لاکھ نہیں ہیں تو کم از کم 15 لاکھ نہ ہوگا, 10 لاکھ ایئر کنڈیشن تو استعمال کر رہے ہیں, 10 لاکھ ایئر کنڈیشن تو استعمال کر رہے ہیں, اور کوئی بجلی پڑک جھبکنے کے لیے فیل نہیں ہو رہی. تو لوڈ شیڈنگ اور بجلی فیل ہو اور نظام ذرا مدد ہوئی. مکہ مکرمہ کی وادی کی ایسی تاثیر ہے, اس کی ہواؤں کا چسلنے کا نظام ایسا ہے, کوئی دھواں, کوئی پیٹرول کی بو, کوئی ڈیزل کی بو, کوئی نظر نہیں آ رہی. ایک تو اللہ نے نوازا ان کو, ساری گاڑیاں نہیں, دھواں چھوڑنے والی گاڑی آئی نہیں. پھر بھی کچھ نہ کچھ تو گیس نکلتی ہے, بو اس کی ہوتی ہے. وادی کا جغرافیہ ایسا ہے کہ اس میں بو سماتی ہی نہیں, پھیل جاتی ہے, بس اڑ جاتی ہے. ہواؤں کے چلنے کی ترتیب ایسی ہے, چاروں طرف پہاڑ, نیچے وادی پہلے کی طرح, وہ ایسے ہوائیں ایسے جا رہی ہیں, ایسی ہوائیں آ کر ایسے جا رہی ہیں. سبحان اللہ, موسم ایسا, سردیوں میں احرام میں پھرا تو کوئی تکلیف نہیں ہے, گرمیوں میں پھرا تو کوئی تکلیف نہیں. خیر نشانیاں تو یہ پورا اس پر ایک تفصیلی بیان کرنے کی ضرورت ہے. پھر آیا تو بجرات مقام ابراہیم, مقام ابراہیم کی نشانیاں, حاجی رسول کی نشانیاں, یہ تو ہیں ہی. ہم اور آپ اگر تھوڑا بہت غور کریں تو چاروں طرف پھیلے ہوئے جو اس کے پھیلے ہوئے حالات ہیں, یہ پوری نشانیاں ہیں, برکت کی نشانیاں ہیں, جن کو دیکھ کر انسان کو عبرت حاصل ہونی چاہیے, ان کو غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے.